أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جتا بي ني ген ني غي يمون غيناو توبوك سيدنا حمزه بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه كفار قريش ني غيسون ناني خامون ناني كوم نيكو امام ابن اسحاق واخيون رحمه الله من ابي حمزه توبه موم عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا ينالوا منه إمام ابن إسحاق من قريش بسيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه توبه mo xamne nak yonent bi alayhi salatu wassalam amna dole legi ci ñom moy gisunu yeferi comme niñu ko waxe won nga xamne ñom ci dole rek lañuy xol lepp materiel comme ko demb ak barki demb gisunu won ku melni hamza ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu dal di bok ci julit ni ñu jappone ay neew ju dole lañ même bu de ne sax ay ashraf lan ci seen bir ñu leen doon tek ay xéet ci mbugal doon ko tek alayhi salatu wassalam waye nak bi hamza sayidina hamza radiyallahu anhu tuube kon quraysh xamne nak yonent bi alayhi salatu wassalam amna nak degeer lu way loolu waxon na la moy vision wu kuffar yi ko seen ñom seen côté ñom wa quraysh ke ni amna doole legi ta amna ku koy protéger légi nak ñu dal li bayyi lenn wala yenn yi nga xamne mom lañ ko doon tek ci nonu ci lañu jëlé won gisoon né ci lañ changer won radicalement de méthode demb dañu doon door ak menacer ak imposer ay idée né li lañu bëgg li moy am waye tay nak xamnañ ni mbir yi dootul yombeti nonu même boudé duñu ci bayyi lepp waye nak diko doxal no di doxale nonu 100% nak dadul manaté nek kon ci lañu jallé won ci li nga xamné bo fatalé ko ci méthode yi ñu doon gis ta mané won dinañ ci ñëwaat muy al muy méthode 10e méthode bi nga xamné moy neexal at targhib xem même lo yonent bi alayhi salatu wassalam diko proposer yo xamantene ni tay du ñom ñoy ñew di imposer waye yonent bi alayhi salatu wassalam moy tan lu ko neex ci nga xamne mom lañ koy proposer te lepp buñu ko defé ay concession yu reuy lañuy def ci seen kaw ndax bi a jahiliya la go xamne alal ay dom lolu moy li nga xamne mo doona teddange yefa ginoona mat ñakkuñu won nak ay jikko yu rafet comme li yonent bi alayhi salatu wassalam wax ne dañ ma yoni ngir ma motali jikko yu rafet yi li ñuy motali moy raful won nekul won ne dara amu fa waye nak kon ñu gis ne kon ci lañ jaare ci di jalle ci 10e méthode bi moy legi kon nañu dem neexal gisone nagn la ñu ngi yoni won utbat ibn rabi'a alayhi min allah ma yastahiqu ginaaw bi nga xamantene ni ci yenen riwaya yi nga xamne mom mo ñew proposer len ko ñom ñu waxtaan seen biir ci benen riwaya ne gisunu ko gina xam njibar waye tamit gisunu ko gina xam poésie ke yow aku gisane ke yow utbat ibn rabi'a kon yow yaay dem wax ak mom gison nañ ne ginnaw bi nga xamantene ni quraysh gison nañ ci politique de dénigrement bi nga xamne mom lañ doon def comme nañu ko gisse won ba aj gi don djegge ñu dajalone acca nañu wax deppo ci kaddu suñu waji lan la alayhi salatu wassalam gisoon nañ nañi neewon nañ sahir la moy gisane kat la moy njibar kat la ñeneen ñine dedet kahin la moy ne mom gisane kat la ñeneen ñine sha'ir la no mom poète la ab taquran kat la ñi ci dess ne bayi len wax joju majnun la ab dof la en tout cas ginnaw bi nga xamne sen sobriquet yoy yeb utiliser nañ ko tay utba ibn rabi'a ñew ci yonent bi alayhi salatu wassalam bim ñewé neewuko ya majnun dedet waye neewuko ya sahir dedet waye tamit neewuko ya kahin dedet lan la ko wax yabna akhi yow sama doomi mbokk ton yi changé khafa khipi ton yi changé na kañu doon wowe ndibar kat dof bi ku déssé di ki tay ñu ñëw nako yabna akhi yow sama doomi mbokk ba paré nan ko xam nga innaka minna haythu qad alimta min as-sitati fil ashira yow de xam nga fi nga tollu ci ñun ci suñu société bi di quraish ci digg doomu gi nga digg doomu bokku ci famille bi gina digg doomu yi ci gina nek ñi ci gina am teranga ak teddange gisoon nañ ne Utba ibn Rabi'a bi mu ñëwé yor kaddu wa quraish quraish sanni won na kartam dox ay proposition am yonent bi alayhi salatu wassalam bayiko bam pare munako afaraghta ya abal walid munako won ndax pare nga yow abal walid di Utba ibn Rabi'a munako na'am munako fasami' munako fam bam pare munako ndax pare nga munako waw munako fasma' minni deglul li malay wax yonent bi alayhi salatu wassalam gison nagn ne tontu wuko won ludul su alquran commencé بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون jang ba yem ci sajda bi dal di sujud ci yenn riwaya bi mu agge ci fi nga xamanteni ni ci lay wax fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud Utba dafa jog jël loxo yi nga xamne mom la jëlon ñaari loxom yim tegon ci ginnawam dal dikoy dindi ñew ba ci yonent bi alayhi salatu wassalam dal dikoy tek ci gemeñ gi ne ko ma ngi lay ñaan ci mboko guñu mboko nga arrêté li ngay jang amna sax ci yenn riwaya comme niñ koy gisee inshallah après li kene mom neena mom danaka li rek la ci comprendre sax ta mu xamne yonent bi alayhi salatu wassalam lu mu wax deug la kon nak buné fa in aradu alquran fa in aradu buñu dumoyo nak bañ la wuyu ci message bi nga len indil fa qul wax len yow alayhi salatu wassalam anzartukum mang len di khup sa'iqatam muy mbugal yuxu gogu nga xamne mom la malaaka mi yuxu mu andaku tak tak di mbugal mu tar mu melni la alakon yuxuma alakon wa'ad ak wa samud mu tek loxom ci gemiñu alayhi salatu wassalam ne ko ma ngi lay ñaan ci mboko buñu bok nga arrêté li ngay wax kon tay insha Allah liñu warona gis moy aya yu mag yoyu alayhi salatu wassalam dal di jang nga xamne mo doon réponse am bi mu répondre Uqbat ibn Abi Mu'ayyah Utbat ibn Rabi'ah nekkon safiru makkata liki wa makka daldi quraish daldi yabalon ci yonent bi alayhi salatu wassalam kon lolou nonu mom lañu warone gis tay suñu borom subhanahu wa ta'ala ne ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تي تورو سونو بوروم لا سونو بوروم مي فيس دل لير من دي تامبالي تي يرمندم داج نيب نحاميم الله اعلم بمراده suñu borom mo gina xam li nga xamantene ni mom la ci nangu la ci nam muy fawatihus suwar yoyu kon yonent bi alayhi salatu wassalam gis nañ ne deponsam bi nga xamne mom la tontu batum rabi'a alayhi min allah ma yastahiquhu du ay waxam de walla nan ko ey utba deglul ma wax la xam nga da ngay xam ne li wog li l'islam li dedet dako tontu kalam rabbihi azza wa jal di kaddok boromam subhanahu wa ta'ala kon munako hamim tanzilun minar rahmanir rahim tanzilun alquran jide luñu wacce la luñu wacce la de min ar rahman tukke ca ki nga xamne moy ar rahman bi borom bi fess del ak yermane ar rahim te yermaneem fess del fess ñepp daj ñepp dal di yaatu ba daj ñepp ak lepp moy ne yeen ku faaru quraish ni da ngay ñew di laaj nan ma taqale sen digeunte waye ma ki nga xamantene ni eundul na len lo xamne gafle ci yeen waye dedet deglu len sama borom subhanahu wa ta'ala dal di len tontu ne len tanzilun alquran ji ngeen di taxe lolou dedet sar bi dafa ñew rek dugg di décrire alquran moy lan ne len tanzilun mom dal luñu wacce la min arrahman joge ci hadratur rahman joge ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci turum bobu nga xamantene ni moy arrahman di ki fess del ak yermane yermane gi borom bi subhanahu wa ta'ala am ti khayatu sayyidina rasulillah alayhi afdalu ssalati wassalam motax mu dal di koy wacce fofu la ci hadratur rahman mom mi nga xamantene ar rahman muy ki fess del ak yermane nga xamne yermane ngok adina ak alakhirah du dok yefer yi nga xamne sax duggu safara sax ñom ci rahman lañ duggé safara ndax ñoom ño xamantene ni seen dara nek fofu nga xamne asbir safara dinañ mujju xam seen borom subhanahu wa ta'ala ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mu bind ay mindeefam dal li len jox melo yu ko gënal yi mu nam ci ku nek mel ku nek mu melal la mi nga xamne non la ko bëgge mom alayhi azza wa jalla mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ba ñen ñi nak mom ci namam mo la def ne ñi mom xamna ne ñi duñu ko mëna nangul mukk duñu ko mëna gëm te duñu mëna gis moy kan deug deug luddul mu jaaral leen ci mbugal leen ci mbugal go xamne nak du sa du arrêté mukk ndax sa bu arrêté ñom ñu delu wat ci li nga xamne moy seen inconscience gi ñu nekk won commencé di moy borom bi subhanahu wa ta'ala lolo tax mu ne ñom buñ démé yawmal qiyam wa inaadu wat naane gis nga ñoom ñi yéféri naan dello ñu la allana naamal saliha buñu démé ba yowmal qiyam ba duggu bir safara a'adana allah minha yéféri ya ñoom nañu naan alayhim la'inullahi naan borom bi subhanahu wa ta'ala rabbana yaw suñu borom way yal na nga ñu dello ca allah ta adina bu ko defé ñu liggey ligey jëf jo xamanteni ni ju bax lay doon bu ko defé buñu ñëwé fi mëna nekk ci lo xamné mo gën ci luñu né borom bi subhanahu wa ta'ala wat na ñom buñ leen dello wen dinañ del buñ leen dello waton adina sax ñu dello wat ci li nga xamne mom lañ doon leen di téré ndax ñoñu nonu la leen suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di bindé moy ne même ci suñu adina bi dañ koy gis fu catastrophe amé da naka ñinga xamne ñom la catastrophe bi dal ay my god lu nekk dinañ ko wax monje ba nga xamanteni ni wa idha rakibu fil fulk comme niko alcorane di netale ne ñom de yéfer yi buñu yégué lool nak xétu yéfer la du yéfer yépp ñoo mel non waye yéfer yeneen yi sax naan ay até lañu buñu amé problème deug dañuy déllu ci borom bi subhanahu wa ta'ala ndax adina bi suñu borom mo def ne ñepp xamné yalla mom existé na légui kay li fi nek moy di bañ existence gogou ak ay idée ki lenen bëgg ko bañ takabburan wa ta'annuta ndax lan ndax da nga reuy wala bok di téngal ci sa reuy gi nga nek lool rek ka tax nga baña nangu waye xam nga ne borom bi subhanahu wa ta'ala existé na kon nak ñom nga gis ne buñu nekké ci ay problème dañuy sellal comme niko kuffar yi doon défé diko défé ba légui di wo borom bi subhanahu wa ta'ala waye neena buma len muccelé rek ñom nak ñu déllu di duma bokalé kon nak nga xamné kon hadratur rahman gogolé nga xamantene ni muy turu borom bi subhanahu wa ta'ala di ar-rahman nekul li nga xamantene comme niñu koy waxe li gina ni musiwi suñu dekk yi ken rahman moy rahmanud dunya rahim moy rahimu al-akhirah dedet loluy moy rahman mom adina al-akhirah yeb lay daw wa'anatil wujuh lil hayy al qayyum wala bok bi mu nan man ar-rahman 'allama al-qur'an gis nañ ne kon ci hadratur rahman la jangale alayhi salatu wassalam al-qur'an mom nak la wax ni ne alquran bobu tanzilun luñu waccal minar rahmanir rahim tukke ci ki nga xamne mo fess del ak yermane yermaneem yaatu mom nak on ar rahman day daw ba yawmal qiyam kom nim ko waxe ci suratu maryam ala nabiyyina wa alayha afdalus salati wassalam nga xamantene ni fofu nga xamne ci sar bobu mu ngi ci wax bay tuddu yawmal qiyam ak mbugal yi ak nimi ki we nga xamne ñepp ci lan lañuy ki ci rahman lañuy delu muy turum bobu noné nga xamantene ni mom alayhi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala kon nak mu ne alquran ji mom dako wacce ar mom ki nga mu ngi wacce ci kan moko wacce ar minar rahman tukke ci nga xamne moy borom bi subhanahu wa ta'ala di ar rahim tamir yermelem joju yaatu ba ñepp xacci lepp xacci kon nak mu ne alquran ji lolu la kitabun tere la de yeen kuffar quraish ni baye len ñen di wax kitabun li du jibar de li du poesie kitabun tere la bo xamanteni ni fussilat dañu takale sna kan mo takale moy borom bi subhanahu wa ta'ala mom mo takale lan ayatuhu ay ayam li nga xamantene ni fa halaluhu bayyin wa haramuhu bayyin li nga xamantene ni dafa leer ci li haram ci alquran dafa leer way li nga xamantene dafa dagan tamit dafa leer nga xamantene ñew di netali ay histoire yo xamantene ni yo xamne manoko trouver fenen ndax kan ndax borom bi subhanahu wa ta'ala moy ko netali ak warate yu leer nek ci bir leppam leer ba kepp ko xamantene ni mo beug jumno beug ginde ko de ci lay japp moy alquran rabbi di quran borom bi subhanahu wa ta'ala munana mom bashiran alquran ji di decrire ba legi alquran muné bashiran ndoy begele wa nadhiran wa ayde khuppe fa arada aktharuhum ni upp nak ci kuffar quraish ni dal di koy dum moy fahum ta ñom la yasmauna amuñ deg bu len di jariñ tek wol ne abuñu waxe ne len ya aba jahlin ka abo jahlin du deg ne ñu ko na aba jahlin waye dedet da la bëgg wax ne alquran ji message yu bax yi nga xamanteni mu nekk kitabu hidaya nga xamne tereb ginde gi gindi nit ñi la loolu non nga xamne mom lay ki nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala ne shifala waye shifa la pour ñan moy pour ñiko gëm waye dafa nek contraire li nga xamantene ni ay duma la ta tamit pertangé la wa innahu la khasratun ala al kafirin watna ni al qur'an ji de borom bi subhanahu wa ta'ala ne pertangé la ci ñi nga xamantene moy ñiko wedd de kon ñu xamne al qur'an ni muy gindé ñi nonu lay réré lé ñi ndax ku faru quraysh ni kat alayhim la'inullahi li len réral deug deug mu ngi jaaré ci al qur'an suñu borom subhanahu wa ta'ala ku tol ni mom mu yall yonne ndawam jox ko ka dom nga ñew weddi ko moy nokoy gina wedde yow sa duma di gina bari waye nokoy gina deggo nga xamne jégué sa borom subhanahu wa ta'ala nga koy gina def kon mo ne al qur'an ji bashiran dafa ñew di len bégal yeen ku faru quraysh ni waye yeen nit nga awu wabna diran way di xuppu ñi nga xamanteni ni nek nañ ci yo xamanteni warul ta jaadul faaradanak bimu defé lol faaradamu daldi nak dum moy alquran ji ak message bi nga xamne mom la indi nga xamne beggal ni nga xamne ño nango top borom bi subhanahu wa ta'ala way tamit tay xuppu ñi nga xamne nangu dañoo moy ay ndigeelam mom azza wajal ne faaradamu daldi dum moy aksarahum li upp ci ñom moy kuffaru quraysh ni waye fa arada dal mu dal dum moy tamit aksaruhum ñi upp tamit ba legi ci su jamono yi di ngay gis ne julit ni ñom ño bu de ne population terre bi yeb ñi dund ci kaw suuf bo jele julit ni nga tegg len fe ñi ci dess ñepp di kuffar yi nga tegg len wawet gi julit ni ño ñi nga xamne ño minoritaire fa arada kon mu dal di dum moy aksaruhum li upp ci kuffar quraysh ni waye ba legi tamit fohum da ñom la yasmau namun deg deg bo xamne deg deg bu len di may ñu nangol li borom bi subhanahu wa ta'ala wacce wa qalu ñu kontine ñom kuffar quraysh ni nan qulubuna himnan yonent bi alayhi salatu wassalam diko kokkeli diko ñaawal tanan ko he sa alquran gi ngay wore deglul ni wax la ñun ni ban position lañ am ci digënté suñu digënté ak mom way waqalu ñom kuffar quraysh ni nan qulubuna suñu jul suñu xol yi def fi akinatin dafa nek ci ay kiray yo xamantene ni ay do am lo xamne mom moy ay kiray mim ma tad'una na moy dafa dox suñu digënté ak li ñuy wo ilayhi jëme ci muy sa alquran ji ak sa diine ji falayam dedet wa fi adanina ta suñu noppi waqrun dafa am ak 10 dafa melni dañ ko sañ ba mu 10 ba manu la deg wax di ngay wax yaw alayhi salatu wassalam wa min baynina ta suñu digeunte lolu moy lan moy suñu xol yi sax da suñu xol yi ni la mel moy dafa do am lo xamne mo dox suñu digeunte ñun ak li nga xamne mom nga ñuy wowe li nga ñuy wo jeme ci waye lolu moy suñu xol yi waye xamal ne yamul ci suñu xol yi rek waye suñu nopp yi momit dafa am ño xamantene ak 10 gu tax ba li ngay wax ñun mënuñu ko deg waye fala yam ñune deedet wamin baynina te suñu digënte nak wamin baynina suñu digënte ñun wa baynika ak sa digënte yow alayhi salatu wassalam mom dafa am lan mo fa am ñom ñune ko hijabun dafa am kiray bu reuy barrière bu reuy motax suñu digënte ak yow ndax yow kat li nga ñuy wo ak ñun li ñu bëgg nga bayiko danaka dañu opposé kon ñun da suñuy point de vue manula dajé kon nak comme que non nak la démé nak faamal jëfël ngir alak ñu jëfël ci lu ñuy alak waye jëfël tamit ngir sa diiné wa innana ñun ñi di kuffar quraysh ni kat amiluna aji jëfël ngir alak la waye tam aji jëfël top ci suñu diiné yamal ci suñu di ci sa diine waye ñun tamit dinañu yam ci suñu diine waye kuffar quraysh ni di jëf ñu nit ci ngir suñu diine malgré li ñu doon wax xolal li moy wone ne gaay ñom ci seen bop lu c'est pas logique ndax ñom ci seen bop nga xamne neenañu diine ji seen mami nekkon mo gën moy ne mbir bu de ne nit ki da am lo xamne japp na ne mo gën ci kaw suuf wala bok mo gën li kimi waxal yor moy au moins boudé beugël nga ko ak mbax moy da ngay fexé convaincre ko ci li nga yor waye ñom naka lañu nan liñu nekk mo gën ke yonent bi alayhi salatu wassalam ni mu nekk baxul waye moy né suñu digënté li lepp fi am moy né kay ñom liñu warona wax moy né yow li ñu lay wax nak duñ ko dégg waye nak tay dégg lu ñu ndax ñun ño yor message bu bax bi waye né ñom o moy ne ñom xam nañ ne ba paré tek lo xamné moy non seulement ñun manu ñu la convaincre waye yow manu ñu la manu ñu convaincre waye boudé né man ma yor li gën kon kay dañu waron na fexé lepp né même waye ñew tek ay barrière né li lepp mo dox suñu digënté ak yeen ta loolu sax wax joju ay katch la yo xamanténi ni borom bi subhanahu wa ta'ala xamna né mom li ñuy wax du dëgg ndax comme ni nga xamanteni ni imam ibn ishaq rahimahullah mom solona mun wa hadathani muhammad ibn muslim ibn shihab mun mom muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri di imam az-zuhri di mom di imam az-zuhri borom xam xam bu reuy bobole nekkon ci serigne imamuna malik ibn anas waye nekkon serigne ñom sufyan ñoñu sufyan yek ñom ñep seeni serigne la won imam az-zuhri nga xamantene ni mom bokku na ci ñeuk bind mom moy ki nga xamantene ni mo ñeuk bind hadith amiran lahu umar sayyidina umar ibn abd al-aziz moko digalon mom imam az-zuhri bi kon muhammad ibn ishaq muné mom imam az-zuhri bobu di muhammad ibn muslim mom moko netaline annahu ko mom de imam az-zuhri hudith netales nako ñu gis ne hadith bi kon dafa am lan dafa am rupture ndax lan dafa am jahala ndax xamuñu kan moy ki nga xamanteni ni mo netale imam az-zuhri rahimahullah moy dafa am ngor go xamanteni kenn tuddu ko muy mubham mom nak imam az-zuhri muné anna aba sufyan ken netale nañ ko ne aba sufyan ibn harb ken abu sufyan ibn harb radiyallahu ta'ala anhu warda ndax mom mujuna to wa aba jahl ibn hisham ak abu jahl alayhi lanatullah wal akhnas ibn shariq bi al akhnas ibn shariq ibn abd ibn wahb ibn thaqafi ra'amit mom ni ci kuffar quraish ni yalla bokon nekon khalifa bani zuhra nekon mi xamne allié wa banu zuhra la won ñom ñet ñi di abu sufyan ak abu jahl ak al akhnas ñom ñi xaraju dañu genn laylatan ben guddii laylatan li yastami'u ngir ñu deglu ni rasulillah deglu li nga xamantene mom la yonenti bi alayhi salatu wassalam di jang ci alquran wa huwa tamam alayhi salatu wassalam yusalli min al-layli fi baytihi mom mu ngi don julli ci kërëm ci di julli di nafile kërëm ñom nak kuffaru quraysh ni gis nañ ne ci sar bi neena wa qulu qulubuna fi akinatin suñu xol yi da nek ci ak kiray bo xamantene ni motax mimma tadununa dox suñu digënte ak lim ñuy wo jëme ci wa fi adanina ta da nek tamit ci suñu noppi waqrun ak dis wa min baynina suñu digënte ak yow wa baynika ak yow hijabun dafa am barrier bu reuy bo xamantene ni motax de ñun manu ñoo deglu ñuy wax kon nak jëfël ñun ñu ngi jëfël pour ce diina ñun ñu ngi jëf ngir li nga xamne mom lañu gëm ñom nak seen katch yoyu day wané né ñom li ni hadith bi ni lay wané né ñom dañuy wax lu leen neex malgré li doon dénigrer alcorane ba paré nan ci bir sar bi sax lañuy wax la wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran ñom yéferu kuffar quraysh ni nan yeen ñi ñom ñu nan bu leen déglu alcorane ji té ñom ñi nga xamné kan ñoo nekkon autorité yi nekkon kilifa yi doon wax loolu nan gaay bu leen déglu ñom nañ doon sacc di déglu kon abu sufyan ak abu jahl ak al akhnas ibn shariq ñom dañoo demone di déglu yonent bi alayhi salatu wassalam ci kërëm fekk mu ngi julli guddi gi fa aghala kullu rajulin minhum majlisan yasma'u fihi ku nekk nak japp nak ben coin bo xamné fa nga tok nak di déglu yonent bi alayhi salatu wassalam muy jang al qur'an way ko xamne alcorane ju neex yi rawati na budé ki nga xamne ci mom lañu ko wacce muy alayhi salatu wassalam mo koy jang nga xamne ghadan tariyan lay nek kama nuzil ñom nak ku nek nak tok gisul sa morom ci lendeum gi di laqatu di deglu wa kullun la ya'lamu bi makan sahibihi kenn xamul ne kenen ki ndeke mu ngi tok ci wet ci denen coin bi di deglu ta ñom yeguñu yegon tewuñ ñom nak fa lañu nek munefa batu yasmi'una la ñu daldi nak faati fanan fofu nak di deglu yenenti bi alayhi salatu wassalam hatta ila tala al fajr tafarraqu ban nga xamanteni ci la fajar gi xar ñu daldi nak tasaro ku nek nak dem te nak kenn yegul ne sa morom de ke am na ñeneen ñu doon deglu kom yow fajamaahum at tariq fatalawamu wa qala ba'dhum li ba'd la ta'udu falaw ra'akum ba'du sufaha'ikum la awqa'akum fi nafsi shay'a لا أوقعتم في نفسه شيئا ثم انصرفوا mom kon imam az-zuhri rahimahullah balegi muy wax ci ko netali bobu kiko netali mune nak bi nga xamantene ci lañuy deglu nak ba fajar gi xar yonent bi alayhi salatu wassalam ñom nak ñu gaaw nak di dem ndax kat ban nañu nak nek fi nak di deglu nak ñu leen di gis waye mune nak yoon wi nak ñuy dox ku nek da naka nak après ñom ñepp nak ñu dajé buñu dajé ñom ñett ñoñe di abu sufyan ak abu jahl ak al-akhnas ibn shariq bi nga xamantene ci lañu deglu objé lañu dajé nak fatalawu mu nak ku nek nak dal di yedd sa morom ku ci nek nak xamne nak sa morom do doon deglu ci alayhi salatu wassalam ñu dal di yeddante nak ne nak way bu ko way li ñu def ñin ñi wax deug yalla nak lañu def ñaaw na de ñun ñett kilifa yu mag yi ci quraysh ba pare di wax li ñuy wax ci sayyid muhammad mi ni sayyidina rasulillah alayhi afdalus salati wassalam ba pare di laqatu diko deglu way lol nañu ko baye buñu ko def de bu ko defé muné wa qala ba'dhum li ba'd ñen ci ñoo wax ñeneen ñi ne len nak la ta'udu e yeen nak bu len deloti way ñom ñett di waxan de seen bir bu len deloti di defaat li di deglu de ri sacc di deglu ci fi de ndax kat bu de bes bu len ñi nga xamne dañoo déssé seen xel yi dafa dess moy ñi nga xamne ñoñu top ci suñu tribu de bes bu ñeen gisee dañu indi def li di ngeen len duggal nak ci mbir mo xamne ci seen xol yi nak di ngeen ci def problème bo xamne dinañ ne ah ñun suñu kilifa yi ana naka lañ ñuy téré naan bu len deglu ki ba paré di laqatu bu ñeké ci pent mi ci seen andiya yi ci seen grand place yi yonnati bi alayhi salatu wassalam tok fe ñukoy dénigrer tanan bu ko kon deglu ki limay wax baaxul bayyi ba le ba suuf sedd ñom ñuy dem di deglu ji ali nan la mëna nek ñom nan la ñu mëna waxe li ba paré di def lool kon nak ñun dañuy deglu ci ta amana sax ñom bu ñu deglu alcorane dañuy tuub de ndax kalamu rabbil jalalatu jalalul qur'an moy mom magbuk alcorane man na leena dugg na alcorane waxul ak nopp ay xol lay waxal ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mo bindu xol yi mo wacc alcorane bëgg ñu dal di koy deglu loolo taxon nak ñu ne kon nak ah ni nañ ko bayyi bu kenn ci ñun nak deloti di def li ndax kat suñu ñoon ñi nga xamne ñom seeni xel man na bu day déssé bu ñu gisé ñuy def li kat ñom dinañ def ci seen xol yi dara dé dina tax ñu yegg lo xamne ba amana lool poussé len ñuy dem ñom duggu ci diiné gi so man sarafu ginnaw gi ñu dal di takalé ko hatta idha kanat al-laylatu thaniya ba ni nga xamantene ni ci la ñet ñaarelu be guddiga biñu gisee nonu dem ci becc ga wessu ba guddigi ñewaat haa da kullu rajulin minhum ila majlisi ku nekk nak delu wat ci guddigi japp na le comme ko waxante nañ loolu nga gis na kuffar yi mom xawana lañ moy nit la ñoo xamne dañuy trahirante seen bir di trahir nit ñi tamit nga xamantene ku ñu togo loolu tamit yamul ci kuffar yi rek waye julit ñi nga xamne sax dañuy yor ay jikko yéfer nga xamanteni ni dañuy nek comme droit de kat yi moy fuñuy jël kenn ki ña bo ngeen nekke ñett ngeen di jëw musse ñent nga xamne musse ñentel mom newu fi bes bu kenn ngeen di dox di ñibi ki ñettel bi bu kenn ci ñett ñoñu ne way gaay man de agna sama kër ma ngi dem ñeneen ñaari wolo continue boy jadd rek bala nga ubbi sa buntu ne gaay tambali la jëw yawi ndax nonu lañ mel ñom ñep xawana lañ kuffar yi tamit non lañ def ñom abu jahl ni ak abu sufyan ak al akhnas ibn shariq bi nga xamantene ni nak ci deuxième goudi ba nak ku nek nak daldi nak japp na ne comme ko waxon nañ lele diw mom du ñew kenen ki tamit japp ne ah diw du ñew kenen ki tamit ne ñettel bi du ñew kon nak bayil man dal ma laqatu demat fama togon dimbu dal ken ku nek wax lolu ñu dem nak ku nek delu wat sa beurep ba nga togon فباتوا يسمعون له حتى اذا طلع الفجر تفرقوا نكونتي نك دي دغلو وات يوننتي بي عليه الصلاه والسلام غا خمن دا دون نافله غودي موم عليه الصلاه والسلام غيسون ناني يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا غيسون ناني يا ايها المزمل borom bi subhanahu wa ta'ala nan ko e yow ki nga xamne ay sangu qumil layla takhawalul guddigi illa qalilan mam des lu new ba ay ye jeex motax mom alayhi salatu wassalam daron nafile guddii mom nak mom bugon nafile guddii nak di jangal quran ci kaw nak ñom nak ci lañ ñewewon di sacc di deglu kon ci ñaarelu bis bi nak ñu dajé wat fofu ku nekk tok fa nga togo ñuy déglu nak da fajar gi xar ñu defaat nañu defoon ku nekk tasaro yor wi tamit dal di len di bolé wat ñu dajalo wat ñen ñu waxaat ci waxaat ñu waxante wat seen biir ne len nak ah li nak ñaawna de ñun nak mom nak ñun nak deñu di joxante rendez-vous loolul ne ñewat nañu waxon nañ ne bu fi kenn joxante won nañ pacte yu leer ne ñun ñett bu fi kenn ñewat ñu ñewat way way li de mom yeme na ginnaw gi nak bi nga xamanteni ni nak ci la deme nonu nak fatafarqu ñu daldi nak daldi tasaro ba ci ñettel ci suba ga ñu fogon ne nak loolu du amat waye ci guddi ga ñewat muy ñettel bi yoon ñuy defat lool ku nekk dema togaat fa nga togon ñu daldi nak ba fajar ge xare ñu dal di dem seen yoon ñu dajé wat ci yoon wi ñom nak ñu yeddante wat nak seen biir nak demat li nga xamantene nak ci la fajar gi nak bi mu xare nonu kon bañ dajé ba yeddante wat suba gi nak bi mu léré nañ nak mo ne woom imam az-zuhri jele ki nga xamne moko netali ta waxul kan la mo ne falamma asbahal akhnas min shariq أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال أخبرني يا أبا حنظل عن رأيك فيما سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم بيا خمانتني نك فجر جنك كن خرنا بكو نك نيتل بيون جيني دقلو نيوم نك ندال ليدن توان نك بمو ليري لولو نك بي الأخنس النشريخ دال دي جلو يتم نك moy yat yi nga xamne rek boy dox bom ni pay bi yore ay yat non ñom ñu yor seenu yat muy jëlu yatam nak hatta kharaja nak di dem mu dem nak ci Aba Sufyan dem keur Abu Sufyan mu ne ko nak fa akhbirni ma ngi lay ma ngi yow netalima ya Aba Hanwala ndax Abu Sufyan lolu mo ne kon dakantalam muy Abu Hanwala mu ne ko yow Aba Hanwala di Abu Sufyan way netali ma sa xalat lan nga xalat ci li nga xamantene mom nga deglu ci mom nga deg ci muhammad ñetti guddi yi yeb ñu fay dajje fa qala mom abu sufyan ne ko mom mu ne ko fa qala mu ne ko ya aba salaba abu sufyan ne ko yow abu salaba mo ne kon dakantalu ab al akhnas ibn shariq mu ne ko wallahi ma ngi wat ci borom bi subhanahu wa ta'ala laqad deug deug samiatu deglu na deug na fa de ashiya ay mbir yo xamne arifu ha xamna ko wa arifu ta xamna ma yuradu biha li nga xamne mom la nam ci wax yo muy alquran jo muy wa de wa samiatu way deug na fa ashiya ay mbir yo xamne ma arastu manaha wala muné man deglu na fa nak ay mbir yo xamanteni arifu ha xamna len wa aarifu ta xamna ma yuradu biha lima ci xam mu ci alquran joon muy jang waye nak deglu na fa waye deg na fa ay mbir yo xamne ma raftu mana xawma lan moy mana bi lan mal moy sans bi xawma ci da wala ma yuradu biha ta xawma lan lañ nam ci wax yoyu qala munako wa malakhna sunna shariq wa ana wallahi ma nglay watal ne man tamin man ni de walladhi halafta bihi wat nako ci ki nga wat ne ci borom bi subhanahu wa ta'ala manit kadhalika nako nonu la moy alquran di ñoom li ñi nek arab yeb du nak gu deg alquran rek xam li nga xamne xam li alquran di yeb di wax lolu nak gis nga kom ko budé arbabul balagha ñi nga xamne ñoy borom rhetorique ak eloquence ci arab yi mu nekkon kuffar quraish ñom ño am problème li di comprendre li nga xamanteni ni ndax lan ndax gemuñu won yalla motax yenn yi lañ doon comprendre ci alcorane yenen yi duñ ko comprendre ci alcorane motax buñ len waxon comme la fir'aun waxon wa ma rabbul alamin alal ma rabbul alamin ta pourtant yonante yalla musa ala nabiyyina wa alayhi afdalus salatu wassalam waxna ak mom langue bi nga xamne mom la comprendre mais mu ne ko lan moy rabbul alamin wa makka tamit doon wax nan kan moy rahman buñ len waxe ñu nan no mar rahman ñun xamnu kan moy rahman way ta pourtant rahman mu arab la way ñom nekul na alquran da ngay deg arab rek da li commencé ubbi sa téré di wax di tekke mbir yu la neex ndax man kat ab arabiz hala deede mbir yu lool moy mbir dang koy jang xam xam la kenn bu len fonto nit ñi la wax ñepp xam nañ ne physique wala science wala yoyu ay chimique ak yoyu kenn du jël ben way rek ndax mom deg na français rek ñu jox ko téré chimique ne ko kay wa ci école lise l'imam lay bi wala lise brest jan bi ubil tambalé jangal élève yi est ce que di lañ ko def dédé pourquoi nak diiné yi nak ñu né waaji jang na ci ne rew arabiy rek mom joge na fa xamoo sax lim doon jang yalla xamna ne ñeen ni ñu bari ja kenn jangu ci won sax lu jëm ci walu diine ñeneen ni ñu ngi doon jangay economique politique loolu tekki wul ne bude loolu la jang rek duñu xam ci diine ji dara waye moy ne doonu ñu won boole loolu ak di geestu seen diine xamuñ ci won dara legi ñib bi si nak mbir yi gis senegal ni mu deme rek ñu commencé oustaz jox ko muy jangal ay yo xamanteni ni ci diine ji la jëm di tafsir ak wax di waxi ndombe ci dekk bi nga xamanteni ni loolu moy li nga xamanteni ni lu jara bayyi xel la ñu gis ne kuffaru quraysh ni nga xamne eloquence ci ñom la delu ñom nga xamanteni ni ño ñew gis nañ ko Utbah ibn Rabi'a lan lañ waxon ci yenn riwaya yi riwaya Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ak sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ana lan mo taxon lan la wa quraysh waxon dañoo dajalo won ne ana kan mo gina xam poésie ci ñun ana kan mo ki gina xam njibar waye nak kan mo gina xam ci ñun gisane te poésie buñ ne kan moko gina xam moy ki gina dégg arab ci ñun ñom ñu gisante seen biir xolaat seen biir ne ñun xamuñu wa joju kudul moy Utbah ibn Rabi'a lolo tax yonent bi alayhi salatu wassalam bi mu accé mu jangal ko alcorane budé ne ki nga xamne mo gina dégg poésie gina dégg arab gina man boy affaireu njibar ak gisane mom la ñoon mu ñew di wax ak yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi alayhi salatu wassalam dal di tann ci alquran tann ay bo xama sar bo xamanteni ni mom day décrire alquran limu doon wan len ne bu len japp ne ki dafa xam poésie rek wala dafa xam ay njibar ak yoy ko bu ñewé mom dina mu mëna dégg wala bok dina mëna xam dina ci jappé ne dina ci jël ke man limay wax déméwul nonu yonnentou bi alayhi salatu wassalam iqra wa cion na dé waye fekkon na mu wacc waye néw ko iqra bismi rabbikal aala dédé dafa tan yi nga xamné mo approprié ak waji ñuko yonné mu gis na hikma bu reuy bobu nga xamné tamit ñi jangala war nañ ko xol nonu tamit la sayyidina jafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu defon ta najashi bamou deme munako jangal ma ci len li nga xamantene ni mom la sen alquran di mom la sen yonent bi alayhi salatu wassalam dal di indi ci alquranam joon muy wax mu xamne ki chrétien la taw wa makka dañoo yonne amr ibn al-aas waye yonne umarat ibn al-walid ngir ñu ñew dal di len delo ci jox ko faal ki yow najashi ak ay gayam ay kado bañ delo len ko ñu man leenum bugulat fele ca makka mom sayyidina jafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda ñewul rek newal mutallaqati tek tari lol deeret dafa xamne alquran wala jangal ma len ci alquran ñewul di wax naan ñi nga xamne dañ leena fasé ay wala ya ayyul ladina amanu di wax yo xamne yor wala bok di netal yo xamne amul approprié wul ak beurep bi dedet lan la def dafa ñew tari sourate maryam xamne ne ki chrétien la xamne ne ki mom ñom am nañ ci ñom idée bo xamantene ni moy kon nak comme que chrétien la nako tanal ci alcorane aya yo xamantene ni day wax ci ñom sen prophète bobu di sayyidina isa di suñu prophète ñune ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam kafaya insad commencé nak zikru rahmatir rabbika abduhu zakaria dal di commencé nak di jang suratu maryam waye commencé feul nga xamantene moy tuddu izin tabazat min aliya makanan sharqiya dal di duggu nak fofu nak ni nga xamantene non la sayyidina isa ala nabiyina wa alayhi afdalus salati wassalam daldi niko suñu borom daldi processus bi demé bu juddu nga xamné lolu hikma bu reuy le mom la yonentibe alayhi salatu wassalam mi nga xamné moko jangal ñom sayyiduna jafar ibn abi talib mom la doxale Utbah ibn Rabi'a comme que mom lañ né mo fi gina dégg arab ta moy ki nga xamanteni ni mo gina xam poésie ak ay njibar ak boy amana bu démé mëna décortiquer li yonentima alayhi salatu wassalam di wax ba dajji ko ñom kuffar quraysh ni lool lañ japon waye mu ñew mbir yi dal di koy ëlem ba mu jëw loxom yi dal di koy tek ci geñ mi ñu alayhi salatu wassalam ne ko ma nglay ñaan ci njur ci bokko guñu bokku nga arrêté kon ñu xamné kon mbir yi nonu la kon al ahnasum nu shariq nga gis ne ñom ni bude ne mok abu sufyan ni nga xamantene deg arab mom ci ku far quraish ni ay arbab balagha lañ won bude ñom ño manu la comprendre di comprendre len di ñak comprendre yenen yi ci dess ndax lan seen kufru gi ñu nekke waye tamit ndax tamit ndax amuñu nekku ñu ci source bi moy ne nek julit rek tamit mayu la nga manan di ufiri alquran wala ngay wax lula neex dang koy jang di ko jaare ci ni nga xamanteni nonu la alquran di firé bopam waye tamit nonu la yonnati bi alayhi salatu wassalam don firé alquran ak sahabatul kiram yi nga xamne radiyallahu ta'ala anhum ñoo fekk bamuy wacc naka lañ ko don firé fekk yenn ay yu bari nga xamne sayyidina abdullah ibn mas'ud mi ñu gison jamono ye neewon na amul ben laaya bo wacc amul ben saar amul ben aya bo wacc ludul xamna kagn la wacc ak fan la wacc ak lutax ñu wacc koko xam nga ne wax ci alquran waxam mo gina deugar waxu kenen ko dul yoy waxu yonent bi alayhi salatu wassalam ak waxu borom bi subhanahu wa ta'ala kon moy tafsiru sahaba tafsir bi nga xamne sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ñoo wa tafsir waye tamit ak firi bi nga xamne mom la borom xam xamu hadith alquran yi dal di firi am salu mujahid ak ñoo nga xamne tane ni seen xam xam ñu ko balle dal di koy jele ci sahabatul kiram nga xamne ñoo nekkon seeni serigne naka nonu serigne ñooñu tamit seeni talibe ki talibe nonu lañuy firé alquran waye du ñew di jaay xel mu neex ak ma gi ne deugër ba gi de deugër fi ginné na neexum xel gi leena intelligent dédé ko faaru quraysh ni yéngi abu sufyan ibn harb radiyallahu ta'ala anhu warda tay nga xamné tobul won bokon ci ko faaru quraysh ni neena man dégna fa ci alquranam joju lol muy wax bir yo xamné xamna ko ta xamna liñ ci djublu waye nak am na yo xamné dégluna dégna ko xawma mana bi xawma sens bi ta xawma luñ ci djublu al akhnas min shariq watal ko ne ko ci ki nga wat mani den won la mel ak lima dég ginnaw gi ma xamné nak ci al akhnas min shariq waxe lolou abu sufyan ñaata lañ won ñett lañ won kan mo dess ابو جهل بن هشام فرعون هذه الامه عليه لعائن الله المتتاليه ان امام زهري جله كي كو خا نني مكو نتل من ثم خرج من عنده حتى اتى ابا جهل الاخنس بن شريق جناب بيغا خمانتني تي لا ген تي ابو حنظله دي ابو سفيان بن حرب لا كو تي ليغا خمانني موم لا ندون ساتي نيتي غودي ييب دي دغلو لا تي خلات با و اوبوزيشن وام اك ليغا خمانتني لول لا تي غيس مو ديم تي ابو جهل بن هشام عليه من الله ما يستحق مدغ كرم نكو يا ابو الحكم اي يا ابو الحكم دي بير la sagesse waye waxon na le ginnaw gi aba jahlin la moy abu père de l'ignorance mara ay mara yuka fima samata ma fima samata min muhammadin alayhi salatu wassalam noy ko nak yi nak bu gen du ko moy le bu tuddé yonent bi alayhi salatu wassalam ci riwaya hadith yow do xaar nan comme ko binduñ fi julli gi duma julli gebe da ngay julli ndax yonent bi alayhi salatu wassalam ne won na al bakhil ki nayde moy ki nga xamne dañ ko tuddu fa ma dañ ko tuddu fa mo dañ ma tuddu fa mom te julli wul ci man moy nak de toute façon xam nañ ne mos kuffar quraish ni du ñoy wa alayhi salatu wassalam waye tamit du ñom ñoy wax sayyidina de yoyu tag sag suñu sang du du ñom de waye yow ya ko ci wax ndax magal alayhi salatu wassalam ak tamit jeffi li nga xamne mom lañu jangal kon mu ne ko yow yow aba hakam ana dama lay laaj lan moy sa xalat ci li nga xamne mom nga deglu ci muhammadin alayhi salatu wassalam mom abu jahl ibn hisham alayhi min allah ma yastahiq nako ma munako man di deglu nafa ay mbir munako mala samiata munako man munako yow ana lan nga fa deglu yow lan fa deg dama lay laaj lan nga ci xalaaj munako ñun nak man dal ñun nak wa banu abd manaf dañu dal di xëccu ash-sharafa tanazana nahnu wa banu abd manaf ash-sharaf ñun dal ak banu abd manaf bin dun xëccu ak sharaf ak honneur ana tan moy nek kilifa gina am dayo ci dekk bi at'amu fa'tamna wa hamalu fa hamalna ñom nak joxe nañu lek di joxe ay ñam ci dekk bi ak pèlerin ñunit wa banu mahzum ñu dal likoy def waye ñom waye tamit ba nga xamantene ni jar affaireu xex ak guerrier ki na baka ba mu ciore mu ne watajazabna ala rakbi mom dal ba nga xamantene nak seuf jot nañ ñu seuf waye tamit ba joxe ñu joxe ñunit ñu joxe de ñun wa banu mahzum danaka ñun dal mom lu way def rek keneen def ko concurrent yu mag lañ won de ban nga xamanteni sax munu hatta tajazamna ala rakb ba je sax ci war sax mom dal dinañ ci buxante dal ci xëccu ñun ak wa banu abd manaf wa kunna ka farasayrihan ñu melni ay ñaari fas yo xamanteni cavalier yu mag yoy nga xamanteni ni ay concurrent lañ danaka course bi da bu ko ki gañewul kenen ke koy gagne wala ñu exuko sa mune nonu lañ melon ñok ñom xalu legi nak nonu la deme legi nak nan lañuy ñom mëna waxe ñom banu abd manaf nan minna nabiyyun yatihi alwahyu minas sama famata nadruku misla hadha ñom nak tay ñu andil ñu ginaaw bi nga xamantene luñu massa def ci njambar ak honneur rañ ñu nit wa banu mahzum dal nañ ko def legi imagineel tay ji li lan mo xew moy kat ñom ci seen bir amna kat ku ñew muy muhammad mi alayhi salatu wassalam ne mom kat yonent la bo xamantene ni wahyu da koy dikke ci asaman legi ñun buñu nango lolu ñun wa banu mahzum ana kañ lañuy am lo mel nonu ba man concurrence ak ñom tay de wallahi man abul jahl alayhi lanatullah nangi wat la nu'minu wat nané duñu wat bihi ci muhammad mi abadan muku daal lañ ko dul gëm wala nusaddiquhu te duñu ko deggal muku ci li muy wax nan yonent la ndax bes buñu ko deggalé moy ñun suñu guerre ba nga xamantene suñu concurrence ba ma sa am depuis suñu mam ba légui ñom dañuy muju gagné pala bimu waxé lool nak mom faqama anhu al akhnas wa taraka al akhnas mom dal di jog xamne nak xam deug ji nak xamne kon ki li tax mu bagn alquran bagn yonent bi alayhi salatu wassalam bagnu duggu ci dinem ji nekatul affaire yu raisonnable way affaire ananiya la ay fi la bokuli bi ñu xamanteni don nañ gis façon kuffar yi waxon nañu ko moy parti bi waxon nañ ko ne par exemple abu jahl mom li taxon mu bagn l'islam bagnu duggu ci l'islam bi moy ne mom ñi dañu moy fi mu bok ay wa banu abd manaf ñi ni lañ doon def ñun wa banu mahzum ni ñoo nekkon seen concurrent yi mat tay buñu d'accordé ne yonent la kon après dañuy am problème ñu gis ne koku mom kibre ak reuy moko japp kon nak nga gis ne kon ñom seen wax yi ñu naan ñun suñu digënde yow dafa am barrière yoy même lolu dañ doon sacc di deglu alcorane bi nga xamanteni ni mom lañuy dénigrer suñu borom nak subhanahu wa ta'ala di continuer ci sar bi mu ne qul ya wa khal alayhi salatu wassalam inma deug deug li am ba dess moy ana man mi di alayhi salatu wassalam basharun nitla mu dal di ko ne ko wax len rek waxu tawadu nga xamne wacce wacce sa bop nga xamanteni ni man tawadu rafa'ahu allah kep ko wacce borom bopam de borom bi subhanahu wa ta'ala dina la dal di yekati yonante bi alayhi salatu wassalam ne yor borom bi nako waxal inma deug deug man mi di muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ana man de deug deug basharun nit rek la mithlukum melni yen kuffar quraish ni nit la ci domaine bobu nek nit ñun ño bokku nek nit de yu ha waye nak duna ño bokku lepp de yu ha ilayya dañu may wahyu annama ka deug deug ilahukum sen yalla de ilahukum sen yalla ilahun ben rek la ilahun ben yalla la wahidun bi kenn annama deug deug ilahukum sen yalla ji ngeen wara jaamu ilahun yalla la wahidun kenn la du jurom du temeri yalla ak lu ko upp de fastaqimu ilayhi wastaghfiru balegi borom bi subhanahu wa ta'ala gis nga lim ko ndek wax moy wo len ci tawhid ñom nak kuffar quraish ni gis ne nal ahnasum nu shariq witena utbat ibn rabi'a muna yarant bi alayhi salatu wassalam lan la waxon wa makka ne len bayi len ma dem proposer ko ñun nak len rek lañ soxla ci mom fa nak fana bu ko defé mu bayyi ño waxati lu ñaaw bayyi statiko baña waxati ci suñu yalla yi baña tu ño ngagn loolu nak suñu borom subhanahu wa ta'ala tontu len ci bir sar bi ne len nak deglu len wax len li qul waxal innama deug deug man ana man muhammad alayhi salatu wassalam basharun nit la de mithlukum gu melni yen yuha ilayya way nak dañu may wahyu loolo tax bokuma ak yen de way yonent bi alayhi salatu wassalam li tax bokul ak ñom sax upp na li way borom bi ana wa taala moko ne wax len li rek ilayya ta lolou moy li nga xamne moy deug tamit yuha ilayya nga xamantene ni moy dañuy wax yu ci man annama ka deug deug ilahukum sen yalla yeen ngayene ma bayiko wa ma bayi wax sen yalla yi deglu len ma wax len la wax annama ilahukum li lañu ma wax yu ken sen yalla ji ngeen wara jaamu ilahun yalla la wahidun ken de fastaqimu ilayhi kon choworal len jëm ci mom wastaghfiruhu tan ngeen ko ñaan jéggel bu ngeen ko jégg ñaané jéggel lu ngeen massa def ci lu graw graw sen jaamu yalla yi yoy yep da koy effacer wa waylun lol wa waylun waye nak khurumbugal paskare malheur ñel na lil mushriki na ñel kep ko xamne jaamu yalla gi nga xamantene yalla neena ko man miñu wara jaamu kenn la ke toskare nak ak xurumbugal woow nek ci bir safara di berberi ñel na kep ko xamantene ni nak polytheiste la da koy bokale kenn mom borom bi subhanahu wa ta'ala ñoñu melni dañ nako wa borom bi ñoñu moy ñan mun alladheena moy gaay nga xamne la yuto na duñu joxe azzakat duñu joxe azakare wala ngane alladheena moy ñi nga xamne la yuto na zakata moy duñu saraxé duñu def benn jëf jo xamantene ni jëf ju bax la ci walu alal ndax man nga né adé ñom nak doon nañ joxe dara ñu né la mbir nak bala nangu nak il faut nak nga gën borom bi subhanahu wa ta'ala lolo ta borom bi subhanahu wa ta'ala ne faqadin wa qadinna la ma ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura muna yowmal qiyam damay dajale dal di indi ba mu jage ci lepp li nga xamantene ni mom la yefer yi nga don jef ci yo xamantene ni mom lañuy wowe ay action de bonne des bonnes actions nga xamantene non lañ koy tuddé tay na action humanitaire yu bax yi nga xamantene ni ñom la ko faari di defara hôpitaux ci dekk yu pauvre yi ak yu ne dem di fajaate borom bi subhanahu wa ta'ala lolou nak dina len jariñ ci kaw souf moy tax renommé bu baax lañuy am ba ci bir julli ñi sax renommé bu baax ñi def lolou motaxit borom alal do xamne yéfer la ta mana ta nango dimbali ay mbokk nitam bokkul ak ki nga xamantene ni ab yéfer la borom alal la ba paré nay du dimbali kenn bopam ak biiram ak soxna ak akum nanam rek la topoto koku bokku ñu de motax yonent mais nak yow mal qiyam yu baax yoy mu ron def mom la borom bi subhanahu wa ta'ala ne yoy comme que bim koy def defuko ndax lan defo gam yalla lolo tax yonent bi alayhi salatu wassalam bagn ko laaje ci abdullah ibn judan ne mom da abdullah ibn judan de ne kon nako xamne da don dox mbokk di dimbali nit ni yoy lolu mbadi ndax dina ko jariñ hadith buma jumul sayyidatina aisha di sunu ya aisha bint as-siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma yonent bi alayhi salatu wassalam ne lolu mu def yoy yep yowmal qiyam du ko jariñ dara ndax mom masula tok ben bes ne man mi dama yaakar na borom bi subhanahu wa ta'ala lolo tax nak borom bi subhanahu wa ta'ala kon muné kon ñom en jëf yoy ñuy jëf bu ëllëgé dama koy def habaan dal di koy def poussière rek bo xamanteni mansuran bu ngalaw ñew euf mu dal di tasaro dootul nek dara mune nak kon yeen ñi alladheen kon moy ñi nga xamne la yutuna zaka wala nga ne ñom doonu ñu won selal seen bop doonu ñu won selal seen bop ci kufru gi nga xamanteni ni ci lañu nek di selal ara azzakat moy di selal sa bop doonu ñu won selal seen xol genn ko ci adranu shirki ci tak tak bakar yi nga xamanteni ni dara ginu ko fete kaw muy bokale borom bi subhanahu wa ta'ala waye tam di dog mbok ak tamit di door di ray ño xamantene ni dafuñu ben krim lo dul ñu ne rabbuna allah suñu borom moy borom bi subhanahu wa ta'ala di allah wa hum tanum mushrikuuna yoyu bil akhirati al akhirahum kafiruuna dañu ko weddi innal ladheena aamanu borom bi subhanahu wa ta'ala dal di ginnaw bi nga xamantene ci la wax mujjuk mushrikuuna yi nga xamne ñokoy bokale yawmal qiyam li nga xamne mom mo len di dal mu wax len ne ñooñu non bi mu joxe description mushrikuuna yi ne mom ñoy ñi nga xamne duñu setal seen bop wala duñu joxe dara ñi nga xamne tane yalla dina ko nangu ëlëk ndax defuñu ko won ngir mom te ñom wahum bil akhirati deug ñom ci al akhirah hum ñom kafiruna dañ koy weddi mu ñew nak di wax ci jullin ñi wan wa kuffaru quraysh ni ne yeen ak ñi ngeen di toroxal du ngeen bokku ëlëk jëm way de innal ladheena aamanu deug ñi nga xamantene ñoo gëm wa amilus salihati day jëf lu baax lu hum ñeel na leen ajrun pay go xamantene ni ghayru mamnun du dog muk moné nak mom alayhi salatu wassalam ne ko qul wa hal a innakum legi wax joju mu wax ne ñom duñu am pay go xamantene du dog muk mom pay la go xamantene fi ni ci adina lay tambalé pay gi nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di fay gi nga xamne ñoko nangalon te gum ko nangol won te gum ko moy pay la go xamantene nu dog muk pay go xamantene moy tax suñu borom subhanahu wa ta'ala nokoy dina gem digina lolou sa relation mom bu koy dina degeural muy soti ci sa xol ay leer waye di soti ci sa xol leer yo xamantene motax jax jaxalu adina beug lendum yi turbulence lu mu reey reey reey fuñ la fekk yow da ngay mondire gaay sax da ngay jax le nan mi waji mom xana mom nit la ko xamne xamul probleme yi ni nga xamne dañuy gis yu graw nar ko dal mu nekk ci ay situation yu graw way boku gisee day melni waji yegolu ko yaramam ndax lan motax ajrun ghayru mamnun ñu borom mo koy fay fay go xamne du dog de du turbulence wala problème yi ñokoy dog jamais lolu manu ko dog waye yowmal qiyam mo koy fay tamit ajrun ghayru mamnun dox ko ngeureumum nga xamne ngeureumum dotul dog geureum ñoñu nga xamantene ni dañuy gëreñuy borom bi subhanahu wa ta'ala dina len geureum te dotul dog mu duggal len aljana xewal go xamantene ni tamit dotul dog mu mu xamna insha Allah ta'ala dañuy yem si ba bi di ñew ñu dal li agale aya yi nga xamne mom la alayhi salatu wassalam dal di jangalot batun rabi'a ne kon ki nga xamne mom la moy envoyé di émissaire bi nga xamne mom la kuffaru quraysh ni yonni won ngir mu dem dal di proposer yoy proposition yu alléchant yoy té tribuchant ngir dal di faqa salo yonent bi alayhi salatu wassalam bakara muy dal di nangu len ci amana mu nangu len ci ñu koy proposer bu ko défé fa yakufana bu ko defé mu daldi bayyi wax yi nga xamné mom lay wax ci suñu diiné yek suñu xel yek suñu diiné bayyi suñu yalla yi kon nak ñu yem fofu bi di ñew ñu wara continuer qul innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu amdada dhalika rabbul alamin wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.